داخل یک عشق قدیم آمدی تا سکردی شهر خاموشی دلم را تو پر آواز کردی آتشی این عشق کهنه دیگه خاکستری شد آمدی وقت بسنه نفس آخری بود عشق به من داد عمر دوباره معجزه با تو فرقی ندار تو خالقی من بر بس خدایی در خلوت من تنها صدا و عشقی تو زنده بودم مرا کشتی دوباره زنده کردی دوست داشتم دوستم داشتی مرا کشتی دوباره زنده کردی عشقت با من دار عمر دوباره معجزه با تو فرقی ندار تو خالقی من بعد از خدایی در خلوت من تنها صدا و عشقی تو زنده بودم مرا کشتی دوباره زنده کردی دوست داشتم دوستم داشتی مرا کشتی دوباره زنده عشق قدیم آمدی تازه کردی شهر خاموشی دلم را تو پر آوازه کردی رفته بود از خاطر من همه روزای خوبم آمدی آفتابی کردی تن سرد غروبم عشقت به من داد عمر دوباره معجزه با تو فرقی ندار خالقی من بعد از خدایی در خلوت من تنها صدایی با عشقی تو زنده بودم مرا کشتی دوباره زنده کردی دوست داشتم دوستم داشتی مرا کشتی دوباره زنده کردی من با غیر از خوبی تو مگه حرفی میزنم عشقت با من دار عمر دوباره معجزه با تو فرقی ندار تو خالقی من بعد از خدایی در خلوت من تنها صدای با عشقی تو زنده بودم مرا کشتی دوباره زنده کردی دوست داشتم دوستم داشتی مرا کشتی دوباره زنده کردی با با عشقی تو زنده بودم مرا کشتی دوباره زنده کردی. دوست داشتم دوستم داشتی مرا کشتی.